بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس فصل ثانی کے تیسرے نقطے میں جاری ہے. تیسرے نقطے میں آج ہمارا تیسرا سبق ہے. پچھلے درس میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اگر مسلمانوں کا حاکم مرتد ہو تو اس کے جو حقوق ہیں، یعنی اس کی اطاعت اور اس کی خیرخواہی اور اس کے معاہدوں کا اور باتوں کا احترام، یہ تمام حقوق ساقط ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایسے حاکم کی اطاعت جائز نہیں ہے. آج کے درس کا عنوان ہے وجوب جہاد الحاکم الکافر او المرتد، یعنی مرتد یا کافر حاکم کے خلاف جہاد کرنے کا وجوب. کافر یا مرتد حاکم کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے. امام نووی رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کی شرح میں اس مذکور حدیث کی تشریح میں قاضی عیاض رحمہ اللہ کی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مسلمانوں کا حاکم کافر ہو جائے، نعوذ باللہ، تو اس کے خلاف جہاد کرنا واجب ہے. قال القاضی عیاض اجمع العلماء على ان الامامۃ لا تنعقد لکافر. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امامت، حاکمیت کافر کی منعقد ہی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کافر شخص مسلمانوں کا حاکم بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اندر صدر بننے، امیر بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے. وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ تَرَىٰ عَلَيْهِ الْكُفْرُ إِنْ عَزَلَىٰ، اور اگر وہ پہلے مسلمان ہو پھر کفر پیش آیا ہو، یعنی کوئی کفری کام اس سے صادر ہوا ہو، کوئی کفری بات اس سے صادر ہوئی ہو، اِنْ عَزَلَىٰ، خود بخود وہ معزول ہو جائے گا، خود بخود اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. وقال وكذا لو ترك اقامه الصلوات والدعاء اليها، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر نمازوں کو قائم کرنے اور نمازوں کی طرف دعوت دینے کے سلسلے کو چھوڑ دے تب بھی یہ حاکم خود بخود معزول ہو جاتا ہے، حاکمیت کی اہلیت اس سے ختم ہو جاتی ہے. قال القاضی عیاض فلو ترى عليه كفر وتغيير للشرع او بدعه خرج عن حكم الولايه وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کفر اس شخص میں پیش آئے، کوئی کفر اس شخص سے صادر ہو، یا شریعت میں کوئی تبدیلی کرے، یا کوئی بدعت اس سے صادر ہو، تو وہ حاکم بننے کی اہلیت سے نکل جاتا ہے اور اس کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہوں، اسے حکومت سے اتاریں. ونصب امام عادل، اور ایک عادل حکمران کو اس کی جگہ مقرر کریں. ان امکنہم ذلك، اگر مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہو. فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر، اور اگر یہ مسئلہ پوری مملکت میں نہیں بلکہ کسی گروہ میں یا جماعت میں پیش آیا ہو تو مامورین پر لازم ہے کہ ایسے شخص کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کافر کو حاکمیت سے دور کرنے. ولا يجب في المبتدع الا اذا ظنوا القدره عليه، اور بدعتی کے بارے میں واجب نہیں ہے، ہاں اگر یہ خیال ہو کہ وہ اسے تبدیل کر سکتے ہیں اور ان کی قدرت کافی ہے پھر ٹھیک ہے، پھر واجب ہے. فان تحقق العجز لم يجب القيام، لیکن اگر مسلمانوں کی کمزوری اور اہل حق کی کمزوری معلوم ہو کہ ہم اس بادشاہ کے، اس حاکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، لم یجب القیام، تو قیام کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہونا واجب نہیں ہے. ویہاجر المسلم عن ارضی ویفر بدینی، ہاں یہ بات ہے کہ مسلمان شخص کو اپنی زمین سے ہجرت کر لینی چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل جانا چاہیے. صحیح مسلم شرح نووی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 229. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں انہ ای الامام ینعزل بالکفر اجماعا، بالاتفاق کفر کی وجہ سے حاکم معزول ہو جاتا ہے. یہاں آپ توجہ فرمائیں, انعزل ینعزل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, یعنی خود بخود معزول ہو جاتا ہے, اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے. فیجب علی کل مسلم القیام فی ذلک, ہر مسلمان پر ایسے کافر حاکم کے خلاف کھڑے ہونا واجب ہے. فمن قوی علی ذلک فلہ الثواب, جو اس انقلاب کی طاقت رکھتا ہو, قیام کر سکتا ہو, تو اسے ثواب ملے گا. ومن داہنا فعلیہ الاثم, اور جو مداہنت کرے, یہ بھی جائز ہے اور وہ بھی جائز ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ویسا بھی ہو سکتا ہے, مداہنت کرے, فعلیہ الاثم, تو وہ گناہگار ہے. ومن عجز وجبت علیہ الہجرۃ من تلک الارض, اور جو انقلاب سے عاجز ہو تو اس پر ایسی زمین سے ہجرت کرنا واجب ہے. فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 154. ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان حدث منہ ما یقدح فی دینہ نذر, فان کفر بعد ایمانہ فقد خرج عن الامامہ. دیکھا جائے گا اس کے دینی معاملات میں اگر کوئی بات پیش آئی ہو, اگر کفر کے درجے کی بات ہے, ایمان سے نکل جانے کی بات ہے, فقد خرج عن الامامہ, تو امامت کی اہلیت سے وہ خارج ہے اور وہ امام بننے کا, حاکم بننے کے لائق نہیں. وہذا لا اشکال فیہ, اور اس مسئلے میں تو کسی کا کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. لانہ خرج عن الملہ ووجب قتلہ, اس لیے کہ وہ ملت اسلام سے نکل چکا ہے, مرتد ہے, اور اس کا قتل واجب ہے. ہمارے زمانے کے معاصر علماء میں سے استاد عبد القادر عود رحمہ اللہ, جنہیں شہید کیا گیا ہے, ان کی ایک کتاب ہے, الاسلام بین جہل ابنائہ وعجز علمائہ, اسلام اپنے فرزندوں کی جہالت اور علماء کی کمزوری کے درمیان, یا یوں کہیے اسلام اور فرزندان اسلام کی جہالت اور علماء کی کمزوری. وان اباحۃ المجمع علی تحریمہ کالزنا والسکر واستباحۃ ابطال الحدود وتعطیل احکام الشریعہ وشرع ما لم یأذن به اللہ انما هو کفر وردہ. متفق علی, حرام عمل جیسے زنا کو مباح قرار دینا, نشے کو جائز قرار دینا, اور حدود کے نافذ نہ کرنے کو ٹھیک قرار دینا, احکام شریعت کو معطل کر دینا, اور اپنی طرف سے غیر شرعی خود ساختہ قوانین بنانا, انما ہوا کفر و ردہ, یہ یقیناً کفر ہے اور ارتداد ہے. وان الخروج على الحاكم المسلم اذا ارتد واجب على المسلمين, اور مسلمان حاکم اگر مرتد ہو جائے, نعوذ باللہ, اس کے خلاف خروج کرنا, اس کے خلاف بغاوت کرنا, یہ مسلمانوں پر واجب ہے. واقل درجات الخروج على اولي الامر هو عصيان اوامرهم ونواهيهم المخالفه للشريعه, اور خروج کا جو کم سے کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے حاکم کی خلاف شریعت اوامر و نواہی کی مخالفت کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر اس نے سود کے اوپر قرضوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آپ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں, یہ بھی خروج ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں, مثال کے طور پر ایسی کمپنیوں کو ملک میں اجازت دی گئی ہے جو کہ سود کی بنیاد پر کاروبار کرتی ہیں, تو ان کی حفاظت کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے, تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نقصان پہنچائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر, یعنی ان کے وہ اعمال جو کہ شریعت کے خلاف ہیں آپ ان میں حکومت کی اطاعت نہ کریں, اور ان کے وہ قوانین جو شریعت کے خلاف ہیں آپ ان کی اطاعت نہ کریں. وقد استنبط العلماء والمفسرون من قوله تعالى لسيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورة البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. تمام پیغمبر ہی امام اور بادشاہ ہوا کرتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کچھ اور ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو امام بنانا چاہتا ہوں, تمام لوگوں کا آپ کو پیشوا بنانا چاہتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی آپ ایسا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لا ينال عهد الظالمين، ہمارا جو عہد ہے اس میں ظالموں کا کوئی حصہ نہیں، ہم جو عزت دیتے ہیں ظالموں کو نہیں دیتے، ہم جو مراتب عطا کرتے ہیں ظالموں کو عطا نہیں کرتے. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یہ مسئلہ نکالا ہے کہ کافر مسلمانوں کا حاکم نہیں بن سکتا، بلکہ فاسق اور ظالم بھی اگر ابتدا ہی سے معلوم ہو کہ یہ شخص فاسق ہے اور ظالم ہے اس کی بیعت بھی منعقد نہیں ہوتی. ہاں پہلے پہل تو بہت ہی اچھا آدمی تھا، لیکن جب حکومت کا نشہ اس کے سر چڑھا تو اس نے ظلم شروع کر دیا، فسق و فجور کی راہ ہو لیا، تو ایسے شخص کی بیعت تو منعقد ہو جاتی ہے اور اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مومنین کے خلاف راستہ نہیں دیں گے. اس آیت سے بھی علماء کرام نے یہ استنباط کیا ہے کہ کافر اور مرتد کی حاکمیت مسلمانوں کے اوپر قائم ہی نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں پر حکومت کرنے کا اہل ہی نہیں، لائق ہی نہیں، قابل ہی نہیں. میرے دوستو، مسلمانوں کے اوپر حاکمیت ایک پوری مملکت کی حکومت ہے اور ایک گھر کی حکومت ہے. اسی بنیاد پر علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ اہل کتاب کافرہ عورت سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. دیکھیے، گھر کی حاکمیت میں بھی اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے کہ کافر مسلط ہو. تو پوری مملکت کا مسئلہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک، اہم اور انتہائی نازک ہے. علماء کرام نے مسلمان غلام کو کافر کے ہاتھ بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور علماء کرام نے ایسے کام سے بھی منع فرمایا ہے کہ جس کا سربراہ کافر ہو، کوئی ایسا منصب ہے کہ اس کی سربراہی کافر کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمان کے لیے ایسے منصب کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کافر کی سربراہی میں ہوگا اور کافر کے ماتحت ہوگا. فالخلاصة كما نقل النووي الإجماع على بطلان ولاية الحاكم الكافر أو من ارتد وطر عليه الكفر ووجوب الخروج عليه وخلعه. امام نووی رحمہ اللہ کی تشریح کے مطابق خلاصہ یہ ہے کہ کافر شخص کی حکومت مسلمانوں پر قائم ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر نعوذ باللہ مسلمان شخص حاکم بننے کے بعد کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو وہ خود بخود معزول ہو جاتا ہے، اور اس کے خلاف خروج کرنا اور اسے اپنے منصب سے ہٹانا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ علماء کرام کا متفق علیہ فتویٰ ہے. اس میں کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.